Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abu Daybenizli zülfü dolaşık dividim, kalemim yazarım. Böyle bir Osman'ın derdi var bende, yar bende, dost bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim. Yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklım kandıramadım, dividim kalemim yazarım. Böyle bir Osman'ın derdi var bende, yar bende, dost bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla.